Taki sposób pracy jest odmienny od tego z lat 60., ale nie aż tak. Często najpierw jeden z nich nagrywał jakąś partię, a potem kolejna osoba przechodziła i dokładała swoją. Jednoczesna obecność w studiu nie była warunkiem niezbędnym, by zaklasyfikować jakieś nagranie jako nagranie Beatlesów. Mówi mi dr Adam B., ekspert od muzyki popularnej z Uniwersytetu w Newcastle, a na stronie B fizycznego singla znalazło się Love Me Do. Pierwszy, jeszcze nie aż tak wielki przebój zespołu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Legia Warszawa bez problemów pokonała GKS Tychy w ostatnim dzisiejszym meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Wojskowi wygrali 3-0, a wcześniej do 1/8 finału awansował Raków Częstochowa, choć mistrzowie Polski potrzebowali dogrywki. Ostatecznie pokonali ŁKS 2-0. Skromne zwycięstwo 1-0 nad Zagłębiem Lubin odniosła Krakowia. Tymczasem w hicie 7. kolejki Ekstraklasy koszykarzy start Lublin okazał się lepszy od Kinga Szczecin. Goście wygrali 85-80. Niestety nie mieliśmy taki nasz rytm dzisiaj, taki powiedzmy koszykarski flow. Mieliśmy fajne, dobre, otwarte rzuty, mieliśmy dobre akcje, po prostu nie skończyliśmy. Czy to było otwarte trójka, czy to było pod koszem, czy nawet osobiste. No coś nie szło, nie wiem czemu. Czasami takie są dni. Niestety dzisiaj to był dzień taki dla nas, że nie mieliśmy takiego też energii, ale cały szacunek dla Lublina. Myślę, że grali swoją koszykówkę, trafiali ciężkie rzuty, trafiali otwarte rzuty. Grali swoje i my nie graliśmy swoje, czy to w ataku, czy to w obronie. Jakub Karolak, rzucający obrońca startu, nie był zaskoczony zwycięstwem swojej drużyny w pojedynku z mistrzem Polski. Dla nas myślę, że to nie jest niespodzianka, bo wiemy, że w tym sezonie prezentujemy się bardzo dobrze. Poza tą wpadką w Dąbrowie Górniczej naprawdę gramy dobrą koszykówkę, więc dla większości kibiców myślę, że niespodzianka, ale dla nas nie. I świadczy o tym to, że straciliśmy na wyjeździe tylko 81 punktów, więc na parkiecie Mistrza Polski, grając przeciwko drużynie, która ma naprawdę bardzo dobrych zawodników, która rywalizuje w Lidze Mistrzów, to jest dobry wynik. W ligowej tabeli prowadzi Start z 13 punktami na koncie. O jedno oczko mniej ma Anwil Włocławek, a trzeci jest King Szczecin, który ma 11 punktów. I jeszcze siatkówka. Dziś odbył się jeden mecz czwartej kolejki w Plus Lidze. Luk Lublin pokonał na wyjeździe PGS Krebełchatów 3-1. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został rozgrywający gości Jakub Nowosielski. W ligowej tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel z kompletem 9 punktów. Tyle samo oczek ma drugi Projekt Warszawa i trzeci Trefle Gdańsk. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale możliwe też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na zachodzie do 16 miejscami na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piero Umiliani i Rico Redondotti. Skoro na trójkowej antenie wybrzmiewają te dźwięki, to znaczy, że zaczynamy Białe Szumy. Z tej strony Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Niemal za każdym razem, kiedy słucham Autumn Leaves w niezwykłym wykonaniu Ewy Cassidy, to mam wrażenie, że Joseph Kosma, komponując ten utwór w 1945 roku, przewidział, że pojawi się taka artystka i napisał go z myślą o jej pięknym wykonaniu. Oczywiście jest to absolutnie niemożliwe, bo przecież Ewa Cassidy przyszła na świat niemal 2 dekady później, ale no, trudno jest uwierzyć, że nie jest to jej własna kompozycja. Tak dużo wkładała w nią serca i tak pięknie ją wykonywała. Ewa Cassidy, dzisiaj tak trochę wspominkowo, bo po pierwsze 2 listopada jako dzień zaduszny obudził we mnie dużo refleksji i stąd też ten piękny jesienny utwór. A po drugie dzisiaj mija 27 lat od odejścia tej niezwykłej artystki. Zresztą tematy odchodzenia wypełnią sporą część naszego dzisiejszego spotkania. Kompozycja, która powstała po to, by leczyć najbardziej pierwotny lęk, czyli lęk przed śmiercią. Paula Hobot i Adam Baran w utworze Podobno. To za nami. Pamiętam, że byłam trochę zaskoczona tym, że ta piosenka ukazała się w maju, w czasie, w którym w zasadzie wszystko rozkwita i tętni życiem, ale może właśnie ta pora miała być pewnym kontrastem dla tego niełatwego tematu. Podobno tam już nie ma płaczu i burz, a niebo z nudów pluje pierzyną z chmur. To jest jedna z wielu wizji tego, jak wygląda ta druga strona. Czasem czyjeś odejście pomaga tworzyć, a czasem jest właśnie powodem pewnego twórczego przestoju, bo niełatwo jest ten ogrom emocji wyrazić. W 2016 roku Nick Cave nagrał wyjątkowy album Skeleton Tree, który ukazał się po odejściu jego ukochanego syna. Na tej płycie znalazła się m.in. kompozycja Rings of Saturn. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high in the skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. A wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she is born to be. This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. Cave and the Bad Seeds i Rings of Saturn, kompozycja z płyty Skeleton Tree. Z płyty niełatwej w odbiorze, ale powstała jako efekt bardzo ciężkich przeżyć, co mocno na niej słychać. Dużo tutaj pewnej apatii i niełatwych przemyśleń, ale często też niezgody na to, co nas spotyka. Pozwolę sobie sięgnąć po jeszcze jeden album, który powstał po utracie kogoś bliskiego i miał być hołdem skierowanym w jego stronę. W 2004 roku zmarł John Balance, wokalista zespołu Coil, a rok później druga połowa tego duetu, czyli Peter Christopherson, postanowił przerobić i zremiksować materiał nagrany przez Coil w ciągu ostatnich 10 lat życia Balance'a. I tak oto powstał album The Ape of Naples, na którym znalazła się m.in. kompozycja Fire of the Mind. Hey! Kolejny utwór, w którym pojawia się wizja tego, co nas czeka po drugiej stronie. Tamten dom to kompozycja Szymona Białoruckiego z gościnnym udziałem Kasi Lins. I tym sposobem pozwolę sobie przejść, drodzy Państwo, do tego, co nowe. Skoro już mamy Kasię Lins w utworze, który ukazał się trochę ponad 2 lata temu, to sięgniemy teraz po nieco nowsze nagrania z jej udziałem. Kilka dni temu światło dzienne ujrzała jej 4. już płyta, zatytułowana Omen. Piękna, bardzo kobieca, zmysłowa, tajemnicza i to właściwie słowa, których mogłabym użyć, opisując zarówno płytę, jak i jej autorkę. Niełatwo było mi zdecydować się na jeden utwór z płyty, ale w końcu padło na kompozycję 100 żyć. Czy to ona i ta twoja opuszczona głowa I wybrzmiał nam znakomity głos Kasi Lins. 100 żyć to za nami. Utwór z płyty Omen, czyli najnowszego albumu artystki. To, co również mocno zwraca moją uwagę w tej kompozycji, zresztą nie tylko w tej kompozycji na płycie, to jest bardzo potrzebny udział Piotra Chęckiego z grupy Nene Heroin. Świetne saksofonowe dźwięki, charakterystycznie dla jego stylu, przepięknie przybrudzone. To teraz, drodzy Państwo, kolejna nowość i to z kategorii tych jeszcze nieodkrytych, bo to w zasadzie debiut, ale taki, który niezwykle przyciąga, a wręcz hipnotyzuje. Pewnie wielu z Państwa pamięta baśniowe opowieści o Szeherezadzie. Właśnie ta postać zainspirowała pewną artystkę z San Francisco, która postanowiła przyjąć pseudonim Szeherezad i nagrywać muzykę, która brzmieniem nawiązuje do baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Is it a Nie wiem jak państwo, ale ja jestem absolutnie oczarowana. Szeherezad i Maszor to właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Debiutancka kompozycja artystki i od razu taka, że chciałoby się jej słuchać i słuchać, a potem czekać na kolejne piękne dźwięki w jej wykonaniu. A skoro już jesteśmy przy muzyce nowej, to myślę, że nie mogło nam dziś zabraknąć pewnej kompozycji czwórki z Liverpoolu. W końcu jest ostatni utwór Beatlesów, Now and Then. One, two. Przyznam państwu, że bardzo na ten utwór czekałam, szczególnie, że jego fragmenty można było usłyszeć chwilę wcześniej w dokumencie opowiadającym historię tej piosenki i słuchając tych niewielkich skrawków już bardzo łatwo się było wzruszyć. Dzisiaj po godzinie 15 ukazała się całość, głos Johna Lennona nagrany w latach 70., gitara George'a Harrisona z lat 90. i Cała reszta kompozycji dograna współcześnie przez Paula McCartneya i Ringo Starra. Duży w tym udział sztucznej inteligencji, chociaż nie jest to absolutnie jej wytwór, to po prostu sytuacja, w której nowa technologia pozwoliła na oddzielenie głosu od pianina i wydobycie jak najlepiej brzmiących ścieżek, które potem można było złączyć w naprawdę świetną całość. W latach 90. fragmenty tego utworu przekazała Beatlesom Yoko Ono, a wraz z Now and Then na odnalezionej taśmie były jeszcze dwie kompozycje: Free as a Bird i Real Love. Nieśmiertelni Beatlesi w programie trzecim. Real Love to za nami. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania podzielę się z Państwem jeszcze jedną nowością, tym razem po polsku. I będzie to kompozycja grupy Kim Nowak z ich świeżo wydanej płyty My. Tymczasem dziękuję serdecznie za dziś. To była audycja Białe Szumy, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Trójka pod Księżycem, więc proszę jeszcze nie uciekać. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy i zostawiam w bardzo dobrych rękach. Kim Nowak i Echo. Do usłyszenia. się otwartej dłoni, co marszczy się jak czarne morze. Sprzątam rozrzucone książki, ubrania na podłodze. Kocham cię, kocham cię. Odrzucam i z powrotem poruszam się jak w smole. W ten duszny dzień, duszny dzień. Kocham cię, kocham cię. Bez pośpiechu, powoli mija nam dzień. Jeden z tych dni nieokreślonych raz i raz grzmi. Bez pośpiechu, powoli mija nam dzień. Pozdrawiasz mnie. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Komisja Europejska prognozuje, że w 2024 roku Polska osiągnie największy wzrost PKB z dużych gospodarek europejskich. Przez ostatnie kilka dni Polacy licznie odwiedzali groby swoich bliskich, znajomych i osób zasłużonych. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe sankcje w związku z wojną na Ukrainie. Ministerstwo Finansów podało na platformie X, że zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w 2024 roku Polska osiągnie największy wzrost PKB z dużych gospodarek europejskich. Ma on wynieść 2,7%. Mariusz Andrzejewski, ekonomista Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w rozmowie z TVP Info, powiedział, że patrząc na liczby i wskaźniki, Polacy powinni z optymizmem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o polską gospodarkę.